یتیم کسے کہتے ہیں اور کتنی عمر تک انسان یتیم کہلاتا ہے؟ وہ نابالغ بچہ یا نابالغہ بچی جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو تو وہ یتیم ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔